Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 nettó óra van. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt még játékfilmek témája volt az, hogy televíziós showműsorban a valóság jelentette az izgalmasat, mondjuk azáltal, hogy a kvízműsor főszereplőjét kiélezett helyzetbe hozták. Aztán jött az internet, és egy csapással igazi valóság lett a filmbeli valóságból. Úgy látszik, manapság a képzeletbeli drámai erővel képes néhány dolog megvalósulni. Ilyen az a botrány is, ami a napokban egy német televízióval történt meg. Egy műsoruk feltörte egy bank számítógépes rendszerét, és a hacker bizalmas adatokat lopott el. A cél, mint mondják, bemutatni a sebezhetőséget. Fikcióból valóság. Hogyan kapcsolható össze a zöld sport és a szürke műhold? Bemutatjuk a geocaching nevű sportot. Előtte azonban a hírszent, hallgatni szabad, heti hírsziporka Dragon Gyertől. Angliában feltalálták a spanyol viaszkot, reklámbevételt hoz a képernyővédő. A net doktornőnk pályázatot hirdet és bepótolja a múlt heti elmaradást az intelligens házakról. Lábon kihordott multifunkcionális készülékek és a net doktornő pályázat. Misztikus jósgép, vagy előrejelezhető a hiba az elektronikus rendszerekben. Szó lesz egy új internetes társasjátékról, az info szótárunkban pedig annak műfajáról elmélkedünk. Játszunk, csetelünk és kukkolunk, megbeszélgetünk itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád, illetve a többi mikrofonnál természetesen a megszokott társaságunknak az egyik fele van itt mellettem. Természetesen ne doktornőn Kicinges Szonya. Igen, itt vagyok, mint mindig. Mellette szorosan Dragon György, olyan szépen egymás mellé ültetek. Szép estét kívánok. A minden igaz, itt lesz velünk a telefonvonalban netnyelvészünk Bódi Zoltán is, akit majd néhány másodperc múlva majd meg is szólíthatok. Bognár Ákos most éppen egy nagy számítógépes cég esti rendezvényén vesz részt, úgyhogy ezúttal nem a gokartra hivatkozott, és ezért nincsen itt a körünkben. Viszont itt van Vitéz Norbi a Lepitopi 2.0-nál, és a Csüti Csati már működik, aminek van újdonsága is. Igen, és azt itt azt mondják, hogy rossz a Csüti bot, ami most újdonságként működik. A Csüti bot, rossz? A Csüti bot. Csüti bot. Igen, van bent egy automata csevegő. Ezzel a bottal verik azoknak a nyomát, akik már nincsenek benn. Igen. Ez a bot, ez köszön mindenkinek, és azt állítottuk be, hogy óránként számoljon vissza, és óránként, hát 2 órával ezelőtt állítottuk be már, hogy számoljon vissza, és 2 percenként bemondja a pontos időt a műsor kezdésig. Persze most a műsor hamarabb kezdődött, ezért a bot pontatlannak tűnik, de a bot pontos. De akkor ezt nem egy rajongó készítette, hanem ti? De saját bot, igen. Aha. Hogy el ne essünk. És lehet ezzel a robottal beszélgetni a Csüti Csatén? Természetesen lehet, tényleg? Válaszol. Meg lehet tőle kérdezni hány óra, megmondja pontos időt, pontos dátumot, esőre, tényleg? Isre, komolyan mondom, meg lehet. És mondjuk internetes persze. Időszámítás szerint is meg lehet tőle kérdezni? Tudtam, hogy ezt fogod kérdezni, úgyhogy ez a jövő hétre fog működni. Viszont a honlapunktól meg lehet kérdezni az internetes időt, mert hogy ott van a honlapunk tetején egy netes óra, amelyet QS János tokai hallgatón készített el, elektronikus kis alkalmazást. Köszönjük szépen János a Tokajban, és gratulálunk hozzá, mert nagyon klasszul működik. És itt a napokban leveleztünk, hogy nem biztos, hogy pontos ez a 875 netóra kifejezés, amit itt adásunk előtt Péde Brenti Piroska bemondó nő is mondott, de pontos. Tehát ez kiderült, hogy ez nagyon helyesen így van. Egyetlen dolgot nem mondtunk jól néhány héttel ezelőtt, amikor ezt az internetes időszámítást elkezdtük mondani a műsorban, hogy nem a mi éjfélünk idején nullázódik az óra, hanem hajnali 1 órakor. Jól igen, mondom? És miért? Hát ezt nem tudom. Svájc az alapja, ugye ott találták ki, hogy 1000 részre osztjuk ezt a... Egy híres óragyártó cég találta ki. Ezt én sem mertem mondani. Hát, ha angolul azt nézzük, hogy ki néz, és elé teszünk egy S betűt, akkor már tudjuk. Norbi, hányan vannak most a Csüti Csati? Azt hiszem, azt kérdezed, mennyi a pontos netidő? 881 a pontos netidő. Már csak ennyien lennének. Jó lenne. 14 csevegő van most éppen. Majd időnként azért mondjunk internetes időt is itt a műsorban. Az internetes videó közvetítésünk természetesen ma is működik, és ha minden igaz, egyre jobb képminőségben vagyunk láthatóak az interneten. Igen, egyre jobb képminőségben. És aki még nem tudja, a Modem Idők honlapján keresztül lehet megnézni bennünket. A honlapunk címe net.hu/modemidok, ezt az oldalt a Hungary Network gondozza, és a főoldalon található egy élő kapocs, amire kattintva elindul a mi videó közvetítésünk. És egyre épül szépül a honlap, valamelyik nap rámentem, és azt látom, hogy újabb és újabb hírek kerülnek föl, no és fényképek mellé. Nem rólam ugyan. De rólad is. Kár. Én meg nagyon örülök, mert Szilágyi RP helyett mindig én ellenőrzöm, hogy működik-e a honlap. Hát ennek valami más oka lehet. A telefonszámunkat nem mondtam még, 328 85 55 lesz ma is játék, úgyhogy figyeljenek. Lehet, hogy már itt van a telefonvonalban Bódi Zoltán? Itt van, igen. Szia Zoli, jó estét kívánok. Te hallottad, gondolom itt a műsor elejét, meg a többiek is hallották. Igen. Ugye itt már többször elárultam a műsorban, hogy egyfajta hírküldő szolgáltatást, a Szilágyi Presst üzemeltetem, mert az asztaltárság tagjainak híreket küldözgetek, és ezen a héten a legnagyobb felháborodást váltotta ki Bognár Ákosból, aki most nincs itt a társaságban, az a hír, hogy egy német televízió feltörte, tehát konkrétan igaziból, nem csak játszásiból, hanem tényleg föltörték egy kereskedelmi banknak az elektronikus rendszerét, és adatokat loptak el. Zoli, te mit szólsz ehhez? Igen, én is olvastam a hírt, és én is eléggé megdöbbentem ezen, mert többször látunk már különböző televízió műsorokban mindenhol, még talán Magyarországon is olyat, hogy próbáltunk meghekkelni egy zárt rendszert, és megmutattuk, hogy hát ez így van, meg így kell csinálni valójában, de ez, hogy élőben és igaziból, és tényleg valódi embereknek a bankszámla számát, személyi azonosító kódját, esetleg személyes adatait ellopják, és ezt közvetítsék a nagy nyilvánosság felé, ez minden esetre meglepő. Nehéz itt minősíteni, de hát minden esetre etikátlannak tartom mondjuk. Azért nekem is átfutott természetesen ez a bűnös gondolat a fejemben, hogy mi lenne, ha Magyarországon is ilyet megcsinálna egy rádió vagy televízió műsor. Aha. Én azért gyorsan letettem erről, mert én nem gondolom, hogy ez egy elegáns vagy éppen jópofa húzás lenne. Elegáns és úri emberi módszer semmiképpen sem. Hát biztosan odafigyelnének erre a bizonyos rádió vagy televízió műsor vagy újságra mondjuk, már ott nem tudom, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni. De ami ebben nagyon érdekes, hogy tényleg hol húzódik meg a határ, mert azt mondták, hogy a televízió műsor figyelmeztetni akart ezzel a dologgal, hogy hát bizony a kereskedelmi bankok sebezhetőek. Legalábbis az elektronikus rendszerük sebezhető. Ezt megtehették volna valami kevésbé nyilvános módon is, nem? Igen. De hát mi változott itt? Mondjuk a klassz, egyébként, ha már nálam van a szó, már bocsánat, a hacker igazi és eredeti meghatározásában benne van az, hogy ő úgy hackkel meg, tehát tulajdonképpen csákányoz föl a szó eredeti jelentésében egy zárt rendszer, hogy ő ott kárt nem tesz. De azzal, hogyha az én személyi azonosító kódomat, bankszámlaszámomat, esetleg a számlám tartalmát a több milliós, több tízmilliós nézőközönség elé tárja, akkor azzal nekem komoly kárt is okozhat. Reméljük azért, hogy a tévéműsorban nem mutatták meg ezeket a bankszámlaszámokat, viszont azt tudjuk, hogy megnevezték a bankot, tehát itt már biztos, hogy csorbult a függetlenség ennek a tévéműsornak. Norbi, mit kacarászoltál ott? Hát, Ferkótól megkérdeztem, ugye tudjuk, hogy ő nagyon éjszakon van, hogy milyen az idő, azt írt, hogy 4,8 fok, erre a csütibot be van állítva, vagy ilyen automatikus jópofaságokat mondjon, és épp azt mondta benneki, hogy az eszkimók Isten fagyasztott népe. Chatpontgyalogló.hu ezen a címen érhető, tehát chatpontgyalogló.hu, és itt a csüti-csati szoba. Én kaptam egy levelet a héten Kis Lacitól, alias Cyber Lass, talán jól mondom a nevét. A műsor általában jó, írja Laci, csak nekem kicsit későn van. Sokszor Magnóra is veszem, ha véletlenül mégis elaludnék. Ha tennétek a műsorban reklámot, nem lehetne hosszabb? Mondjuk Microsoft reklámot. Köszi és üdv, Kis Laci. Az mindig van. Túl sokat kéne fizetniük. Túl sokat. Ellenreklámozza mindig. De ellenreklámot mond mindig. Tudod, mi tetszett? Tudjátok, mi tetszett ebben a levélben? Na mi? Azt írta, hogy általában jó a műsor. Tehát végre valaki, aki ír nekünk egy levelet, és nem azt írja, hogy jaj, hát olyan szuperek vagytok, hogy jaj, de ilyet minden héten kapunk legalább 10-et. De hát végre valaki azt, hogy általában, ez azt jelenti, hogy nem mindig. Úgyhogy Kis Laci, írd már meg nekünk azt is, hogy az általában non kívül milyen a műsorunk, mert bennünket ez is érdekelne, hogy mi az, ami nem tetszett. De akkor felolvasod. És akkor fel is olvasom, így van. Na, hát menjünk tovább. Most ezen a héten is történt egy-két dolog, ugye? Dragon György hírsziport. Hát nem is kevés. Úgy hiszem, hogy a hallgatók között is többen járnak gépkocsival, illetve szoktak hát nem túl lassan hajtani. És talán többen is tudják, hogy az ilyen Trafipax előrejelző készülékeket nem igen engedélyezik, mert ez ilyen tilos, meg titkos, meg nem szabad azon a frekvencián. Épp ezért nagyon okos angol mérnökök kitaláltak egy olyan szerkezetet, amelyet a, hogy hívják ezt, szivargyújtóba kell elhelyezni, és egy GPS, tehát ilyen helymeghatározó eszköz segítségével egy központi adatbázisból letölti, hogy hol vannak trafipaxok, és ellenőrzi, hogy épp merre járok a gépkocsival, és ha a trafipax felé hajtok, akkor küld egy figyelmeztetést, hogy hajj csak lassabban. Magyarán egyáltalán nem követek el illegális tevékenységet ezzel, hiszen semmilyen adóvevő készülék a GPS-en kívül, ami teljesen legális, nincs a gépkocsimban. Tehát viszont... jól értem, műholdon keresztül cserél adatot a szivargyújtóhoz kapcsolt. Tehát azt tudja, hogy a gépkocsit hol tartózkodik, tehát ezekkel az adatokkal tisztában van a fedélzeti számítógép, és közben ez az eszköz, de a vendégünk is majd gondolom hozzá fog tudni szólni ez a téma, az nagyon bólogat. Tehát csak megkapja, elég lassan halad. Megkapja szerintem az adatokat, hogy hol vannak a trafipaxok, és ha közelítesz hozzá, akkor figyelmeztet. Ennyi az egész. Teljesen legális, nem kell. Csak kicsit drága, $554, hogyha jól látom. Szóval az azért nem két fillér. Viszont aki beküldi egy olyan trafipax helyét, amiről még senki nem tud semmit, az 50 font jutalmat kap. Na, megéri. Megéri figyelni. Mit szólnak olyan ehhez a rendőrök? Hát mit tudnak szólni? Mondjuk betilthatják a GPS-t például. Az egy elég érdekes dolog lenne. Na, haladjunk tovább. Angolok ezen a héten nagyon innovatívak voltak, ugyanis ráértek, hogy az egyetemi hálózatokban, amikor ilyen csővezetékeket rajzol a monitor, meg mindenféle ilyen furcsa szövegeket ír, akkor valami hasznosabbat is tehetne. Így létrehoztak egy olyan rendszert, amelynek segítségével személyre szabottan tudnak a diákoknak reklámot adni. Tehát a diák bejelentkezik a hálózatra, és abban a pillanatban, amikor indul a képernyővédő, akkor az ő szokásai alapján reklámokat dob a képernyőre. Tehát, hogyha tudja, hogy mondjuk a sport izgatja, akkor nem csővezetéket rajzol a számítógép, hanem mit tudom én, a legújabb Adidas reklámokat teszik ki a képernyőre. Fantasztikus bevételt várnak ettől számítógépenként, $118. Ez azért, ha hát jobban belegondolom, egy nagy hálózatnál, meg nagy egyetemnél elég sokat hozhat. És utolsó hírünk, eddig csak CD gyártásról és CD készítésről meséltünk, de megjelent az első CD megsemmisítő készülék is. Micsoda? CD megsemmisítő készülék is, amelynek az a lényege, hogy... Ez mondjuk a mozsárnak a... Nem, pont ez benne a jó. Idáig azt a fizikai módszert használták, amit te mozsárnak nevezel. Tehát összetörték, összevágták. Rommá verték, de ez nem volt, nem volt megbízható, ugyanis okos emberek még ebből is vissza tudják nyerni az információkat. Például azt hiszem, hogy Kürti Sándor itt biztos tudna egy-két módszert, ha itt lenne. Igen, nehéz lenne. Azt találták ki, hogy össze-vissza karcolják a lemez felületét egy készülékkel, 20 percig tart ez a móka, és ettől kezdve semmit nem lehet vele kezdeni. Tehát magyarán ledarálnak róla mindent, mintha egyszerűen leszednék, ilyen viszont környezetvédőknek jó hír, hogy sem por, sem káros gázok nem keletkeznek, miközben ez a procedúra folyik, és biztonságba helyezhetjük az adatainkat, mármint örökre eltüntethetjük vele. Itt tart az informatika. Lassan majd jön a videokártya megsemmisítő készülék, és a hardware megsemmisítő készülékek is jó, tök jó lesz, nem? Nekem is van egy hírem, de közben talált ki a kérdésünket a telefonos hallgatónknak. Mégpedig egy számítógépes tanfolyamról, számítógép ismeret, szövegszerkesztés és internet használatot lehet tanulni. A Magyar Adatbázis Forgalmazók Szövetsége és az Informatikai Kormánybiztosság októbertől hirdeti ezt a távoktatási tanfolyamot. Számítógép előtt ülve lehet természetesen megtanulni ezeket a nagyon komoly ismereteket, és a megtanultakból elektronikus vizsgát tehet bárki, és látogatási bizonyítványt kaphatnak. A www.radio.hu címen a tanoda menüpont alatt lehet többet olvasni erről a tanfolyamról, és lehet jelentkezni természetesen. Kérdés, egy ismét csak nem elhangzott híre vonatkozik. A héten egy olyan vírus szedi áldozatát, amelyet nagyon sokat emlegetnek a sajtóban. 5 betűs a név, csak hogy segítsek. Ennek a vírusnak a nevére leszünk kíváncsiak. A telefonszámunk 328-85-55, és a webes nézőinknek is van egy játék, úgyhogy nekik mondom most azt, hogy itt előttem az asztalon van egy felirat, ezért én Kátai Csabát meg is kérem, hogy mutassuk meg az internetezőknek ezt a feliratot, és hát telefonon, vagy pedig a Csüti Csatén keresztül kell megmondani ezt a szót. Norbi nagyon figyel, hát ha már megmondják rögtön a játékosaink. A telefonszámunkat mondom még egyszer, 328-85-55. Az előbb Dragon Gyuri GPS-tel összekötött autóról mesélt, ugye azoknak, akik gyorsan akarnak menni, de azért lebukni sem akarnak. Van itt egy fiatal ember velünk itt a stúdióban, ugye már te is utaltál rá, Gyuri, aki nem éppen azért érdekes, mert nagyon gyorsan száguldozna, éppenséggel saját lábán közlekedik, és egy sporthoz használja föl a műholdas rendszert. Kumin Ferenc a vendégünk. Sziasztok! Aki egy új sportágnak nevezhetjük ezt? Sportnak inkább, a sportág az már túlzás szerintem. Sport, hobbi, nagyon nehéz meghatározni, mert inkább tőled függ, hogy hogyan űzöd ezt a dolgot. Hogy lehet a GPS-t, vagyis a műholdas rendszert egy sportba bevonni? Hát ugyanúgy, ahogy trafipaxokat is meg lehet figyelni. Ez azért volt nagyon érdekes ez a hír, mert ugyanarról szól, hogy van egy remek technológia a kezünkben most már egy ideje, ez a GPS, amivel iszonyatos pontossággal meg tudjuk határozni a pozíciónkat bárhol a földgolyón, csak azt nem tudjuk igazából, hogy mit kezdjünk ezzel a remek lehetőséggel, mert így aki a belvárosban éli az életét, az lehet, hogy elég egészen jól megvolt enélkül, a technológia nélkül. Hát itt most a Trafipax kapcsán már látszik, hogy van egy remek lehetőség erre, de hát akiknek van egy kis játékos kerülük, azok ezt tovább gondolták. Valamikor olyan 2 évvel ezelőtt, ez az Egyesült Államokban, onnan az egész technika ugye elindult, és innen jött egy sport, hobbi, szórakozás, akármi, ez a geocaching. A lényege az, hogy elrejtünk valahova praktikusan egy ládikát, de elrejtettünk akármit, és ennek a koordinátáit rögzítjük. De ez nem a városban, hanem? Nem a városban, bár ez sincs megszabva. Az a cél, hogy ezt ne találja meg az, aki csak úgy éppen arra jár, hanem csak azt találjunk, aki keresi egy GPS segítségével. Tehát ez praktikusan való a természetben a legszerencsésebb. Ez egy ilyen vadregényes kincskereső. Igen. Kombinált technobuli. Igen, én ezt valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy egy internetre és GPS-el feltuningolt természetjárás. Ami kérdezték tőlem, hogy ez egy extrém sport, egy új extrém sport, és ez lehet azonnal extrém sport, hogyha egy szikla tetején rejtjük el ezt a GPS-t, és oda kergetjük fel a keresőket a koordináták megadásával, de lehet egy vasárnap délutáni családi séta, hogyha a normafa egyik odvas fa mögé rejtjük el, ilyenre is van példa. Mi történik? Van egy hunyó, aki fogja ezt a ládikát, elrejti mondjuk egy szikla mögé, és akkor ti mit csináltok, mint sportolók? Oké, tehát végülis kétféle alapvető szerep van, az elrejtő és a kereső. Az elrejtő elhatározza, hogy neki van egy tuti helye, ahol szeretne elrejteni, ez valamilyen szempontból neki kedves az a hely, szép, sokat járt arra, bármi. Arra gondol, hogy ez másnak is érdekes lesz és kedves lesz, és oda akkor elviszi magával ezt a kis ládikáját. Mink van egy ajánlásunk, hogy mi legyen ebbe a ládába, egy naplófüzet, egy toll, valami ajándék, nem kötelező, de nem árt azért. Aranyaklánc, aranyóra. Nincsen felső értékhatár. Azt kérjük, hogy ha valaki nagyon gazdag, akkor rakjon bele bankjegyeket, vagy aranydudat. Jó hangzik. Egészen komoly CD-kék voltak már. Az ember meg legyen jutalmazva, hogyha megtalálja a ládikát? Ami egyébként egy műanyag háztartási doboz, én már láttam ilyeneket. Igen. Te is voltál ilyen túrán? Nem, van egy nagyon de jó honlapja. A bankjegy és az aranydudak izgatnak. Azt hiszem, hogy ezt nem szabad elásni, ugye? Nem szabad elásni, illetve mi azt tanácsoljuk, hogy ne ássák el a játékosok, mert azért az a játék élvezeti szintjét erősen csökkenti, hogyha tehát a GPS az agyában vételtől függően 5-10-15 méter pontosságú. Tehát ha ebből kiszámolod, kb. 100 négyzetméternyi területet föl kéne ásnod a láda megkeresésre, akkor lehet, hogy már is nem lenne olyan népszerű. De hogy találod meg a ládikát? Mint a Star Trekben van egy ilyen kis eszköz a kezetekben, és ez pittyeg vagy? Igen, ez az eszköz, ez a... No, akkor menjünk még vissza oda, hogy elrejti a ládikát az ember, mert akkor így épül fel az egésznek a logikája. Elrejti a ládikát, viszi magával a GPS-t, és leolvassa róla ezeket a tűpontos koordinátákat. Ez úgy néz ki, mint egy számológép ez az eszköz. Ez úgy néz ki, mint egy mobiltelefon a mostani legutóbbi formája. Körülbelül csak gondolom, hogy ilyen nagy bumszli van a végén. Nincs bumszli, rejtett, beépített antenna van már ugyanúgy, mint a újabb mobiltelefonoknál. Tehát ez kísérletesen mobiltelefonnak néz ki, ha bemész vele egy bankba, akkor ki akarják kapcsolatni vele, tehát teljesen úgy néz ki. Megtudod, hogy hol a pénztárgép, szóval... Így van, amúgy... Bankjegyek elrejtve. Veszélytelen az ilyen rendszerekre, mivel hogy nem bocsát ki magából semmi jelet, csak vesz. És ez egy olyan számsort ad meg, mint koordinátát, ami ezred szögperc pontossággal adja meg a szélesség és a hosszúsági értékeket, és ez alkalmas arra, hogy egy konyhai dobozkát ennek alapján megtalálj. Most ezt a koordinátát rögzíti az elrejtő játékos, és utána eljutatja a mi központi honlapunkra. Itt jön be az internet végül, és az internetnek az a szerepe, hogy van egy központi honlap, aminek a címe www.geocaching, ami úgy iratik, hogy geocaching.hu, és itt akkor mi felrakjuk az ő ládájának a koordinátáit, a leírását, nehézségi értékelését, és akkor itt jön a másik típusú játékos, a kereső játékos, aki ezeket ugye elolvassa a honlapon. És mobiltelefonon bediktálja. Hát ha éppen ki van már a természetben az ember. Megkeresi, kiveszi az ajándékot, és elrejt egy ajándékot ő is, hogy a lánc folytatódhassék mindig. De azért a nagy sietség nincsen, tehát most mi publikáljuk ezt a koordinátát, akkor mondjuk ma is felraktam egyet, a 24-et, Magyarország 24. ládikáját, ez remek tekintélyes szám egyébként. Ezt most ma, vagy holnap után, vagy a hétvége közeletével megnézik páran, és akkor valaki oda megy, aki előbb odaér. Mennyire drága játék, tehát én belevághatnék, mint mondjuk egy kispénzű diák? Persze, hogy Szonya, mint kispénzű diák, belevág. Lehet jelentkezni ezek után. Ha valaki ne doktornőre akar tudni egy GPS. Mennyibe kerül ez? Hát a pillanatnyilag a legolcsóbb ilyen készülék az én tudomásom szerint Magyarországon 60 ezer forint környékén van. Kettőt veszek. Indulunk. Jó, neked is. Az előbb idézett Trafipax levadászó rendszerhez képest azért lényegesen olcsóbb, és ez tudja ugyanazt, mint a Trafipax levadászó, legfeljebb nem annak hívott. Tehát ezzel is lehet Trafipaxokat is vadászni, hogyha van egy ilyen rendszer mögötte. Mindegy, hát 60 ezer forint, sajnos ez most még ennyi, de én nagyon bízom benne, hogy ugyanúgy, mint hogy a mobiltelefonok ára is rohamosan zuhan, az idő múlásával ez is szépen le fog zuhanni, erre minden esély megvan, mert kb. Annyi tudás van benne, mint egy mobiltelefonban. A másik meg az, hogy baráti társaságok akár össze is állhatnak, és közösen meg lehet venni egyet, úgy tudom, hogy ti kölcsön is adtok egyet, hogyha ez valakinek megtetszik, egy napra elviheti, kipróbálhatja. Igen, ez így van. Én már volt arra példa, azt látom, hogy összeállnak együtt kiránduló társaságok, és egyet vesznek. Mégis elég, hogyha egy embernél van, hogyha együtt indulnak neki a kincskeresésnek. Az is igaz, hogy mi kölcsön adunk, leginkább azoknak, akik elrejteni akarnak, mivel az egész geocaching szervezésnek a célja is az, hogy minél több ládika legyen elrejtve. Ez a játék attól jó, hogyha sok helyen van az országban elrejtve, és minden héten tudunk egy új ládát megkeresni adott esetben. És mindenhol sípolnak a GPS berendezések. Hétvégén lesz túra? Tervezek egyet. A hét elején kaptam egy koordinátát a Dunakanyarban valahol, Visegrádtól egy kicsit északra. Ernő Forrás névre hallgató, aki fölmegy az oldalra, akkor ezt már láthatja. Szívesen megnézem. Hát a múlt héten belefolytottam a szót Ned doktornak be Kitzinger Szonyába, ezt a hírt mindjárt elmondod, de most mi kitaláltunk valami újdonságot a hallgatóinknak, hogy a Ned doktornővel való kapcsolattartás ismét szorosabbá váljon a hallgatókkal. Ezért Ned doktornő pályázatot indítunk, amivel beszeretnénk vonni a hallgatókat. Olyan pikáns vagy szokatlan internetes ismerkedési történeteket várunk, ami nem megszokott és nem hétköznapi, hanem van benne egy kis csavar. Ugye, Árpi? Kicsit recseg a székem, azért nézek ilyen nagyon. Egy rádióstúdióban vagyunk. Tehát színes internetes ismerkedési történeteket várunk, és amelyiket méltónak találjuk a bemutatásra. A zsűri egy személyes Ned doktornő fog eldönteni, hogy melyik a legjobb sztori, melyik. Bemutatjuk a történeteket, és okulunk belőle mindannyian. És a legjobb történetek megíróit vendégeink lesznek a stúdióban. Igen, és a meg nem válaszolt kérdéseket pedig megválaszoljuk. E-mailben várjuk a történeteket, a Modemütők honlapjának a főoldalán. A nem doktornő @hungary.com érkezett ma rá egy levél, ezeket nem tudom, azt hiszem csak én látom, mert írt nekem egy hallgató, férfi, és kérdezte, hogy ezt csak én látom. Hát mondom, hogy a legjobb tudomásom szerint igen, úgyhogy jöhetnek a rázósabb kérdések is. Azóta még nem írt, de majd remélem. De az minket is érdekel. Hát, hogyha ír valami pikánsat, akkor szerintem elmondom, hogy mi volt a levélben, ha persze ő is engedélyt ad erre. Na nézzük, mi maradt ki a múlt héten. Hát az, ami kimaradt, ez most nem lesz hallható, mert az ICQ megkeresett valaki. Mostában egész népszerű vagyok. Amióta bemondtam, hogy az ICQ-n is vagyok, mindegy, mindenkinek a kérdésére válaszolok. Valaki azt tette fel most kérdésnek, hogy egy számítástechnikai cégnél dolgozik, és nagyon érzi a végét, tehát hogy ki fogják rúgni a cégnél, hogyan távozhatna erről a helyről, mert egy olyan érzése van, hogy sokkal többet tett be a vállalatba annál, mint hogy őt most ilyen hamar kirúgják a cégtől. Szerintem ilyenkor angolosan kéne távozni, ugye azt kérdezte, hogy mit vihetne el a cégtől szerintem, vagy hogy ez egy kompenzálhatná-e az alacsony fizetését, stb. És mondtam, hogy hát mondjuk szerintem angolosan kéne távozni, és ott hagyni minden, maximum posztiteket kéne elvinni, hogyha ezzel a lelkiismeretét megnyugtatja, és szerintem ilyen pitjáner bosszúval nem kéne élni. Kiszerűen bosszulják meg az amerikaiak ezeket a dolgokat. Nagyon sok dotcom cég megy ott csődbe, és hát ugye mentik, ami menthető. És mivel azt gondolják, hogy egy csődbe ment cégről van szó, akkor mindent ki lehet menekíteni. Tehát lábon kihordják a multifunkcionális készülékeket, a laptopokat, szépen a mobiltelefonokat, mondtad. Ugyanúgy, mint a szkennereket, a CD-írókat, a CD-megsemmisítőket. Hát most hogy már? Ugye, hát most egy-két hónapig nem lesz munkájuk, hogy valamit tudjanak ők is értékesíteni. De nem úgy van a... Mert hogy ugye vannak ezek a csődbe ment cégek, és vannak ezeknek vezetőik, akik minden több pénzt szeretnének visszapörgetni a vállalkozásokból úgy, hogy eladják esetleg a megmaradt bútorokat, a megmaradt felszereléseket, és úgy próbálják ezeket visszaszerezni, hogy felbérelnek ilyen markos legényeket vagy cégeket, akik azzal foglalkoznak, hogy felgöngyölítik az ügyet, ugye az ipari kamerán visszapörgetik, hogy ki és mit vitt el, fenyegető levelet küldenek neki, amiben próbálnak egy időpontot kicsikarni a tolvajoktól, hogy hol lehetne találkozni velük, ahol mondjuk a laptopokat visszaadják. A laptopokra nem annyira allergiásak, mert azok kísértékek, azért nem érdemes polgári pert indítani, de a nagyobb készülékekért már előfordulhat, hogy egy jó kis pert akasztanak valaki nyakába. Tehát azt gondolom, hogy ezért nem méri meg, de szerintem egy-két posztittal lehet lelket nyugtatni. Neddoktornő@hungary.com Kicinger Szonya e-mail címe, és a vonalban a hallgatónk. Jó estét kívánok! Halló, halló! Halló! Ki ez van, szerencsém? Jó estét kívánok, Tibor vagyok. Tibor, a melyik kérdésünkre válaszol? Az elsőt hallottam csak, mi a aktuális heti vírus neve? Na és mi? Nimda. Nyert. Kedves Tibor. És esetleg elkapta? Igen, kaptam róla egy értesítést, igen. Magát a vírus nem csak egy körlevelet. Volt már vírus a Tibor? Volt egy-kettő, igen. De leírtotta őket. Le vagy, kisenyítottam. Kuta Péter azt mondja, a Nimda nyert. Tibor, nyeremény. Mi volt a másik kérdés, már nem hallottunk közben tárcsán. A másik kérdés az volt, hogy itt van előttem a stúdióban egy felirat, és mit mond ez a felirat? Milyen szóval ezen a papíron? Ja, nehezen kellene lenni. Nehezen kellene. Akkor azt más fogjuk megválaszolni. Hogyha van itt másik hallgató. Felemeljük ezt a feliratot, most már bemutatjuk a kamerának. Azért szerintem a PC Word az önné, igazán? Így van, az októberi PC Word Tiborja. Köszönjük szépen, hogy hívott. A vírusnál. Köszönöm szépen. Itt az elején mondtam a műsorban, hogy egyfajta cyber jósgépként is lehet nevezni azokat a rendszereket, amelyek megjósolnak bizonyos állapotokat. Ez persze nem pontos, így csak érdekesen hangzik, ahogy felvezetem. Ávéd Zoltán, a BMC Magyarország ügyvezetője itt a stúdióban vendégünk. Jó estét, szervusztok! Én azért szeretnék itt pontosítani, mert ez nem egy jósgép. Szóval jó hangzik, de te nem az. Kétségtelen az, hogy alkalmas bizonyos előrejelzésekre, de meg alkalmas arra is, hogy bizonyos jóslásokat csináljunk, de nem jósgép. Mit lehet jósolni vele? Meg lehet jósolni, hogy egy számítástechnikai rendszer állapota az hogyan fog alakulni az elkövetkezendő időben, sarkítva, mikor fog ledögleni a szerver, ha egyáltalán le fog dögleni. Viszont én föltennék egy kérdést a Gyurinak, itt mondta, hogy ő az, aki ellenőrzi a websájtot. Tudod, hogy milyen teljesítménnyel jön föl a websájt a túloldalon? Hát nálam nagyon csekély teljesítménye jön fel, 33,6-os modemen keresztül. Na, mert mi ilyet tudunk csinálni, hogy megmondjuk azt, hogy a túloldalon a website az milyen teljesítménye jön föl. tartalmaz-e bizonyos információt, vagy nem tartalmaz-e bizonyos információt. Tehát ilyen jellegű megoldásokat is tudunk adni. És ez alapján az információ alapján valamilyen becslést ad a rendszer? Adhat becslést is, adhat riasztást is a szolgáltatónak, hogy figyeljen oda, mert valami történt. Történhetett ez a saját rendszerén belül, történhetett ez a saját rendszerén kívül. Ez a két megoldás egymással kommunikálni tud, tehát egy viszonylag komplex megoldást tudunk szolgáltatni így mindenkinek. Ennek mi a konkrét haszna? Gondolom cégek használják rendszerben. Igen, hát konkrét haszna mondjuk egy bank esetében az internetbanking. Hogyha lassan jön fel egy lap, akkor a tisztelt ügyfél először morog, utána nem használja, és végül elmegy a konkurenciához. Na most, ha egyszer elment az ügyfél, akkor általában nehezen jön vissza, tehát effektív kár keletkezik. Célszerű egy ilyen rendszert bevezetni, és akkor mindig tudjuk azt, hogy a túloldalt mennyire elégedettek az ügyfelek. Tehát a forgalmat előre becsli a rendszer, hogy mennyi lehet majd mondjuk 10 perc múlva? Nem, inkább azt mondja meg, hogy egy adott pillanatban, ha az ügyfél rá akarna jelentkezni a hálózatra, vagy rá akarna jelentkezni arra a szájtra, akkor ő milyen teljesítménnyel kapja ezt vissza, illetve és ebből mennyire lesz ő elégedett, vagy nem lesz elégedett. Mi az előrejelzésed? Sikeres lesz egy ilyen rendszer? Én nagyon remélem, hogy sikeres lesz. Tehát ez csak az egyik megoldásunk, szóval számos más olyan megoldásunk van, ami mondjuk nem az internetes szolgáltatókat segíti, hanem mondjuk azokat a rendszereket, ahol tényleg létkérdés az, hogy működjön a rendszer, tehát mondjuk aki teljesen ráépítette a termelését egy számítástechnikai rendszerre, mert annak működnie kell. Köszönöm szépen. Bódi Zoltán, itt vagy te még a vonalban? Szerintem igen. Szerintem is, mi hallunk tökéletesen téged. Akkor jó van. Hát itt úgy terveztük, hogy egy játékról fog mesélni Dragon Gyuri, szerintem jövő héten beszél majd róla. Mert... maximum egy rövid megjegyzésem lenne. Ja, mondjad akkor. Ehhez a geocaching dologhoz, egyrészt ugye Bódi Zolihoz szól, én biztos vagyok benne, hogy már azon gondolkodik, hogy lehetne magyarítani azt, hogy geocaching, mert ez így eléggé idétlenül hangzik. Van ötleted azon? Geo az, ami föld. A földkapkodó. Jó, ez a következő műsor. Ez a catching. A másik egyből az jutott eszembe, hogy kirándulnak az emberkék a GPS-szel, és nénike megkérdezi, hogy fiatalember, hol megy az országos kék útvonal? És akkor meg fogják mondani, hogy 3.25/85. Kezdjük. Na, Zoli, ötlet? Ötlet a geocachingre? Uh-huh. Hát, egyelőre még nem nagyon. De nem catching, hanem caching. Kumi Ferenc mondja szerintem. Erre még nincsen, de magát az objektumnak a nevét azt már magyarosítottuk, az a geoláda. Geoláda. Akkor geoláda keresés. Én most, nekem az volt a célom, hogy próbáljam megérteni, hogy miről van szó. Majd elmondjuk, Zoli. Ez az első lépés. De sikerült, ugye, Zoli? Igen. Na, akkor miután még egy kb. Fél percünk van a műsorban, ezt elmondom, hogy jövő hétre marad az a játék, amit Dragon Gyuri el akar mesélni. Ennek és addigra még többet fogok tudni róla, Anarchy Online-nak hívják, és addigra már borzasztó okos leszek. Anarchista vagy? Fogjuk rá, csak ott. És van ehhez kapcsolatban egy kifejezés, amit majd az infószótárunkban fogunk elmondani, igaz, Zoli? Igen, nagyon készülök már. Hát akkor eddig tartott ma a modem idők, továbbá is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondolsz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatók az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-ből CD mellékletén MP3 formátumban is kikereshetők. Még itt az adás után folytatjuk pár percig az internetezőknek a műsort. És jött úgyhogy... internetezős játékos nyereményes? Hát akkor halljuk, hogy ki. Hát de annyi idő nincs. Ki nyert? Akkor mondd el gyorsan a nevét, szerintem biztos örülne neki. V. Janó volt az első, és Deved a másik. Gratulálunk. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.